efa-gazy. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. To jest Strefa Dread, rozwibrowane dwie godziny na antenie Trójki. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Od ponad dwóch godzin mamy już 12 października. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie do godziny czwartej ze mną. Przypominam, mój kontakt, jakby ktoś pytał, strefadread@polskieradio.pl. A jeżeli są wśród was tacy, którzy chcieliby się wybrać na sound systemową imprezę z Abba Shantim w Gdańsku, to niech zapamiętają ten e-mail. Dzisiaj w audycji między innymi sporo o Trójmieście, również nowa polska muzyka z Trójmiasta. będzie spotkanie z albumem Potential Bad Boy, czyli legendy sceny jungle i drum and bass, który bardzo często ociera o wpływy reggae i raga. Płyta Elusive, wydana przez True Thoughts, będzie naszym gościem. Oprócz tego bałkański atak reggae. Harry Spilton ze swoją nową płytą Think Dubby Volume 1 to piękny hołd dla mistrza Kinga Tubby'ego ze strony tego słoweńskiego producenta. Bałkany również, a dokładnie Bośnię i Hercegowinę oraz Norwegię, reprezentować będzie niezwykły projekt Diamusk and International Dub Orchestra, prowadzony przez niegdyś wokalistkę znanej w całym świecie grupy Dubioza Collective, album zatytułowany Maze. Mam nadzieję, że wkręcicie się również w piękne soulowo, dubowo, oldschoolowe brzmienia na albumie Soul Sugar i Dub Shepherds – Blue House Rocking. Piękna muzyka dla wszystkich zwolenników starej szkoły. No i będzie Zenton, czyli połączenie francuskich dubowych sił Hyton i Zenzil na kolejnej wspólnej płycie zatytułowanej Messenger. To już teraz mogę zdradzić również informację, kto był pierwszą pozycją na dzisiejszej playliście. Otóż Black Pearl Livingstone jest to siostra Boba Marleya i Bunny Wailera, która w wieku 62 lat wydała niedawno swój debiutancki album Your Richness is Life, na którym opowiada o inspiracjach od swoich legendarnych braci. Płyta, jak słyszycie, brzmi bardzo jamajsko. Ten utwór najbardziej przypadł mi do gustu, Youths from Trenchtown. Jest to oczywiście hołd dla młodych wibracji, dla świeżej krwi z tej legendarnej dzielnicy Kingston. Dzisiaj w strefie Dread nie bierzemy żadnych jeńców. Kolejna moja propozycja to świeżo wydana epka Manu Digitala, który powraca do Polski, by 21 listopada pojawić się na kolejnej pięknej edycji festiwalu Get Up w Bydgoszczy, o którym pewno nie raz jeszcze będę mówił. Manu Digital wypuścił epkę ze Scaramucim, który również tego lata gościł w Polsce na najcieplejszym miejscu na ziemi. Bardzo mocna jest to propozycja, szczególnie dla zwolenników eksplodującego cyfrowego reggae. Feel it, poczuj to, wejdź na całego w strefę Dread. Oprócz duetu Scaramucci i Manu Digital usłyszycie tu niezwykłą Queen Omega. A potem jeszcze raz z grubej rury Raga Blasta, kawałek tytułowy z tej epki. Secret sign and seal. This one in a magnet, this one in a seal. Like tractor beat a big steering wheel. Music a echo the bass you can feel. People a dance you can see it for real. Woman them a jump up in a high heel. Music is the real deal. Bumbleclad. Can you feel? Come out and party. Then we step out, everybody feel hearty. All of the girls, them a hot naughty. Come up on the move, and I'm me and me shorty. We run the world, so you know whirly whirly. Bad man, I grab a hot girl from early. Coulda done it, tell the one named Shirley. Beautiful girl, Mr. Brown and Curly. A case of emergency. People need music to set them free. Them tune into reggae ska frequently. They love how we raise up them frequency. The party is swinging and decency. The atmosphere filled up with sweet sensi. The woman waistline rotate recklessly. And the man, them a pray attentively. Can you? yo, mano. Medea, yaga yo. They should have known. Ragga Blaster, we are the Ragga Blaster. Taking over the world from any corner. We say Ragga Blaster, we are the Ragga Blaster. Put your one in the air and celebrate that team, yeah. We say Ragga Blaster, you are the Ragga Blaster. Scaramucci from Kingston, Jamaica. We say Ragga Blaster, we are the Ragga Blaster. Protect me, God Almighty Father. Give me the bass, give me the bass, give me the bass, give me the bass, give me the bass. Where you shake up the place? Make me granny think it was an earthquake. House it a rockle and the glass them a break. So give me the drum, give me the drum, give me the drum, give me the drum. Make me dance all night till me bone it numb. Hot gel them a wine and a touch all the ground. Music it a kick up and the dance can done, done, done. The world from any corner. Mr. Ragga Blaster, we are the Ragga Blaster. Put your one in the air and celebrate that team, yeah. Mr. Ragga Blaster, you are the Ragga Blaster. Scaramucci from Kingston, Jamaica. Mr. Ragga Blaster, we are the Ragga Blaster. Always protect me, God Almighty Father. Give me the skank, give me the skank, give me the skank, give me the skank. So me skanking all night just like a top rank. Cash in my pocket, just come back from the bank. Be my when me drive on, gas in my tank. Give me the mic, give me the mic, give me the mic, give me the mic. Give me the mic, me touch the stage. Był eksplodujący duet Scaramucci i Manu Digital na nowej epce Ragga Blaster. Zanim przejdziemy do kolejnych muzycznych pozycji, to ja chciałem troszeczkę powspominać ostatnie dni, jeżeli chodzi o koncerty, bo zdarzyło mi się być na dwóch wspaniałych imprezach, o których zresztą wspominałem już, zapowiadając je w strefie Dread. Dub FX w Proximie to było bardzo dynamiczne wydarzenie na kilkaset osób i prawdziwy koncertowy sztos, tak jak zawsze w przypadku Dub FX-a. Nie byłem zaskoczony. A oprócz tego świetne wydarzenie w małym klubie Chmury na Pradze z udziałem tych magicznych muzyków z Litwy, formacji Ministry of Ecology, która po prostu zaczarowała i oczarowała publiczność zgromadzoną w klubie swoją bardzo oryginalną wersją reggae dub. No i teraz już można zapowiedzieć kolejny utwór. Young Culture powraca ze swoim nowym singlem Come Pick Me Up, zaśpiewanym na Repatriation Rhythm stworzonym przez Narama. Oryginalnie Repatriation Rhythm Narama stworzony był do piosenki King Konga z Jamajki zatytułowanej również Repatriation, a później przekazano go w ręce francuskiej ekipy Irie Heights, która zaprosiła kilku artystów, żeby pokazali swoje możliwości na tym rhythmie. Powstała również wersja dubowa Come Dub Me Up, ale ja raczej tradycyjnie wybieram dla was wersję wokalną, a dubu szukajcie w internecie. Wagwan, brother. Your man made it on the road, see? Your man. Just catch a train. If you come in a studio session, see? Your man. Listen up. Come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. In at the train station, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. Come in a one fair weird lamp, come pick me up, come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. In at the train station, come pick me up, come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. Because me soon I fi come, me jump on a train straight from the wagon. In a second class seat, Lord. Me a rich man, me have a long road fi go a studio session. So me look on me smartphone navigation, fi find out the right place and location. Have a change in a Paris, but me not go fi stay long. Say me now want fi miss me train connection. So me hurry up again and then me start it to run. Come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. In at the train station, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. Come in a one fair way, better come pick me up. Come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. In at the train station, come pick me up. Come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. Because me soon if you come, me run to the left, to the right, I say me run up and up. With me big winter jacket and me back for carry on. Take a look up on the billboard information. Me train number 1861. I feel buy a one ticket in a PS station. Cause me no have no card and no subscription. Say me no wanna end up in a police station. Me no want to get kitsch by no wicked Babylon. Come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. In a the train station, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. Come in a one fee weird, come pick me up, come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. In a the train station, come pick me up, come pick me, come pick me, come pick me, come pick me up. Because me soon I feel come. See me is a youth, me love to travel easy. Me move in a town, move in a country. But one thing you got to take seriously, cause them your rubber man, them wait patiently. And when you take a sleep and them sure you not see, them thief out your back and take your money. Them off you take your clothes when it look fancy. Them take away your most expensive jewelry. Come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. In the train station, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up, come pick me up. Come in now, what we down, pick me up, come pick me up, in the train station. Come pick me up, come pick me up, come in now, what we down, pick me up, come pick me up, in the train station. Come pick me up, come pick me up, because the work of it done. Say this is a question to everybody. Say this is a question to everybody. Say where is the train line supervisor? Say where is the train line, the security? It coulda happened to you, it coulda happened to me. Say whether you are old or a young bikini. Say whether you are black, whether you are whitey. Come listen them your style about the train line story. Me see some of them over that town and some of them over country. See some of them you to us, see some of them in a robbery. See some of them you to joke and some of them a study. Hit them and miss a culture at the mic MC. Me jump on the rhythm and chat on the rhythm originally. Me jump on the mic and chat down in enough style. Me sit down on the rhythm and me shock out steady. Circle young a culture cause you born already. Say bang bang belly, bang bang belly, bang bang belly. But me say bang bang belly, bang bang belly, bang bang belly. But me say bang bang belly, bang bang belly, bang bang belly. Stick it ding ding, bang bang belly, bang bang belly, bang bang belly. Stick it ding ding ding ding. Teraz czas na trochę polskiej pozytywnej muzyki. Zmieniam swój pseudonim. Wszystkie nowe rzeczy nagrywam już jako DSV. Dojrzałem do tego, by odciąć się i uwolnić od pewnych rzeczy. Wierzę, że zrozumiecie moją decyzję i odnajdziecie mnie w nowej muzycznej rzeczywistości. Zmiana pseudonimu na tym etapie to jest bardzo poważna sprawa. Damian Syjon Fam już miał dosyć tego Syjonu i stąd ta radykalna zmiana. DS Fam spotkał się ostatnio z KCZ-em, by razem stworzyć piosenkę. Dostałem zaproszenie, nie było żadnych pilotów, wbijania się na fita, w wolne miejsce po refrenie i tak dalej. Było po prostu, przyjedź, zrobimy coś razem. I pojechałem do KCZ-a. To wszystko płynęło jak ta rzeka niedaleko studia. Piotrek montował muzę, a ja słowa. Pierwszy raz pisałem tak szybko, w dodatku w czyjejś obecności. Bezcenne doświadczenie. W dodatku to wszystko kompletnie bez jakiegokolwiek ciśnienia, że coś musimy. I wyszło tak po prostu. Wyszedł z tego numer nie regowy, bardziej afrobeatsowy, ale bardzo miły mojemu uchu, z jak zwykle w przypadku Damiana interesującym tekstem. Piosenka ta zdecydowanie bardziej mi się podoba od nowych dokonań solowych KCZ-a, który jednakże przy okazji wspomniał gdzieś publicznie, że ma jeszcze dużo ciekawych, nieeksploatowanych regowych riddimów. Tymczasem posłuchajcie, po prostu. Znowu wrócę tu wiosną, z dobrą nowiną. Zbudzę wszystko do życia, znowu rzeki popłyną. ty wyjdziesz na prostą, krokiem pewnym, jakbyś już wiedział. Wygra ten, który do przodu szedł, a nie wiedział. Rezonuję z tym, co jest żywe i to czytać potrafię. Chcę doświadczać naprawdę, a nie palcem po mapie. Po drodze wyślę krótką depeszę. Dobrze, że jesteś, naprawdę się cieszę. Lubię powiedz i tak po prostu. Czy potrafisz być tak po prostu? I z czym się kładziesz do snu? Lubię powiedz i tak po prostu. Czy potrafisz być tak po prostu? Czy w ciszy potrafisz czuć? Balans to klucz, co otwiera. Spróbuj odnaleźć go teraz. Daj sobie być, daj sobie żyć, zawsze dobrze wybieraj. Carpe diem mi do przodu, jesteś jak te nasiona z ogrodu. Jak Atacama pustynia, co po deszczu rozkwitać zaczyna. Rezonuję z tym, co jest żywe i to czytać potrafię. Chcę doświadczać naprawdę, a nie palcem po mapie. Po drodze wyślę krótką depeszę. Dobrze, że jesteś, naprawdę się cieszę. Lubisz powiedz i tak po prostu. Czy potrafisz być tak po prostu? I z czym się kładziesz do snu? Lubisz powiedz i tak po prostu. Czy potrafisz być tak po prostu? Czy w ciszy potrafisz czuć? Kolejne dość sensacyjne i uczciwie zrobione polskie piosenki. Sekatory to jest nazwa funkcjonująca na polskiej scenie reggae już od pewnego czasu, zespół z Trójmiasta, który powraca do nas z nową piosenką False Leaders, w której zaśpiewała Aga, na co dzień wokalistka zespołu Wersja Deluxe z Gdańska. Aga Felczak to bardzo dobry głos, no i piosenka też bardzo dobrze dla mnie brzmi. Jak zapowiadał mi Bartek z Panda Dread Sound System, ukaże się to wkrótce na winylu nakładem ich własnej wytwórni Panda Dread Records. Już wkrótce również będzie można zobaczyć teledysk do tego utworu. A potem kolejna nowinka, którą podesłał mi Bartek z Panda Dread, na wokalu księżycowy terrorysta z Wrocławia, anarchistyczny bard z ukulele. Połączone siły Panda Dread i Dino Jabadab dokonały specjalnego remiksu. Dino, dodam, również macza palce w produkcji Sekatorów. A więc Fałszywi Liderzy, False Leaders i... Fałszywi Liderzy, False Leaders, w wykonaniu Sekatorów, a potem księżycowy terrorysta, anarchista Dab, stworzony przez byłego gitarzystę Sekatorów, 777 bądź 777, nie wiem, i Dino ze wspomnianego Jabba Dab. Jedziemy! Marching on, marching, marching on, marching. Zawsze będziesz wojownikiem, zawsze światło nad ciemnością, zawsze mądrość nad głupotą. Zawsze będziesz wojownikiem, zawsze serce nad rozumem, zawsze rozum nad głupotą. Zawsze będziesz wojownikiem, zawsze światło nad ciemnością, zawsze mądrość nad głupotą. Zawsze będziesz wojownikiem, zawsze serce nad rozumem, zawsze rozum nad głupotą. To nie koniec wieści z Trójmiasta, bo warto wspomnieć o tym, że 18 października w przyszłą sobotę w ramach Dub Clubu Trójmiasto odcinka 39 w klubie Stocznia pojawi się sam Abba Shanti Eye z Wielkiej Brytanii, który kiedyś pięknie powiedział o tym, co robi. Serce muzyki porusza cię, czyni cię osobą czującą coś głęboko, poza słowami, wewnętrznie i zewnętrznie. Muzyka może doprowadzić cię do płaczu, zarówno z radości, jak i smutku. Ta możliwość wyzwalania emocji jest esencją prawdziwej muzyki. W reggae mamy jedność ekspresji, połączenie jasności z ciemnością, czarnych i białych działających razem. Abba Shanti powraca do Polski kultowa postać, od wielu lat organizuje w Londynie legendarne sesje University of Dub, które ściągają ludzi z całego świata. W świat sound systemu wprowadził go ojciec, który prowadził sound system Count Alan. Później jako nastolatek Abba Shanti dołączył do słynnego sound systemu Jah Tubbies, gdzie pod pseudonimem Jasmine Joe był jednym z DJ-ów. Gdy pod koniec lat 80. scenę zawładnęła muzyka ragamuffin, on odpowiedział stworzeniem swojego własnego sound systemu Roots and Culture. A oprócz tego ze swoim bratem, perkusistą Blood Shanti oraz zespołem The Shanti Eyes wydaje płyty, wydaje single winylowe w ramach działającej od 1995 roku wytwórni Falasha Recordings. Wspaniały, ciepły człowiek. Bardzo cieszę się, że ze swoim magicznym dźwiękiem, super kontaktem z publicznością, śpiewaniem Abba Shanti powraca do Polski. Mam dla Was jedną podwójną wejściówkę. Otrzymają ten szczęściarz, którego wylosuję spośród osób, które skrobną imię i nazwisko i hasło Abba Shanti Eye mailem na strefadret@polskieradio.pl. Szczęściarz zostanie poinformowany specjalną wiadomością. A teraz dwa podejścia do muzyki Abba Shanti. To jest bardzo ciekawe, że muzycznie jest to bardzo hermetyczny świat w porównaniu z tymi tłumami, które walą na sam systemy. Ale ja znalazłem dwie piosenki sygnowane Abba Shantim. I właśnie to dla fanów ciężkiego dubu chciałem teraz zaprezentować, podgrzewając atmosferę przed wizytą mistrza w Gdańsku. Dubcasm to jest ekipa, która grała u nas ostatnio, a która jest wyjątkowo skolegowana z Abba Shantim. Bo najpierw Dubcasm spotyka Abba Shanti w Jah Bible, Falasha Style. To zostało wydane na singlu Jah Bible w 2013 roku, a później wersja stworzona przez Abba Shantiego największego hitu dubcasmu, numeru Victory, który przez większą jego część trudno rozpoznać, bo charakterystyczne dęciaki wchodzą dopiero na koniec. Ale to jest radykalna wizja Abba Shantiego. A więc bądźcie gotowi teraz na cyfrową, dubową ceremonię, a wszyscy radykałowie spotykają się w przyszły weekend w Gdańsku. Jah did protect them through their faith and works. Yeah. Said faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith. If you look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, we'll be right back. Ab Kasm z Abba Shantim, zapowiadając przyjazd tego drugiego do Trójmiasta. Wszystkich tych, którzy poczuli się przerażeni bądź przesadnie zahipnotyzowani taką ciężką wersją dubu, informuję, że tak ciężkiej psychodelicznej muzyki dzisiaj w audycji już więcej nie będzie. Natomiast dubu będzie sporo, ale w swoim wydaniu live z żywymi instrumentami i żywymi melodiami. Teraz natomiast zabieram Was w krainę jungle, drum and bass, raga, czyli pozostajemy w klubach i bawimy się bardzo gorąco. Potential Bad Boy, bardzo fajna ksywa, potencjalnie zły człowiek. Nie wiem, czy jest zły, ale na pewno jest legendą brytyjskiej sceny rave'owej od ponad 3 dekad. Londyński producent wypuścił swój nowy album Elusive, potwierdzając w ten sposób wysoką pozycję na scenie łączącej elektronikę, muzykę klubową z wpływami pochodzącymi oczywiście od jamajskich basów. Na płycie dużo gości, jego córka Havana, weterani tacy jak Raga Twins, Uncle Nuts i wielu innych. Płyta Elusive porusza tematy wolności twórczej, jedności, szacunku dla korzeni gatunku, co zresztą będzie słychać, co czyni ten album dziełem wartym przedstawienia w tej audycji. Komentując ten taki integracyjny charakter albumu, Potential Bad Boy powiedział: ten projekt to odejście od normy. Powstał we współpracy z artystami, którzy odzwierciedlają moją tożsamość i gust, łącząc elementy jungle i drum and bass w sposób, który wydaje się surowy, szczery i całkowicie mój. Więcej o tej płycie jeszcze za chwilę. Teraz pierwsza moja propozycja, Rise, gdzie pojawia się Blackout, J.A., Kuzi Mellers i Talisman. Don't tell I night to stop the noise, because I now rise with more vibe. I am here to open up your eyes and let you wise and realize that Babylon been telling pure lies for over 400 years. Our people has been victimized. But as they rise, Africa rise, a fire heart, it's a blazing air. Start to them, Blackout and Talisman. Africa got everything, the rest of the world are craving. Africa, land of minerals, diamonds and gold. Come now, Africa, come now. All African nations shall come together. Come now, Africa, come now. Your time to be a superpower. Rise, Africa, rise. We need repatriation. Our story must be told to the younger generation. African love from the African heart, African mindset, African thought, African road where the African walk. You are freedom of revolution start. That's the right thing to do. Uniting for a better me and for a better you. Emancipate your mind and then the rest will follow through. Unity, that is the way and that is what we're gonna do. Rise, Africa, rise. To rise above me cause we are strong. Stand wounded, not defeated. At the crossroad, got to make the right decision. Rise, Africa, rise. One punch rebellion together as one. Rise, Africa, rise. From the trials and the trouble and the tribulation. projekt Elusive rozkwitł w okresie odosobnienia, kiedy Chris, czyli Potential Bad Boy, jak sam przyznaje, stawał się coraz trudniejszy do kontaktu i robił to celowo. Zrobiłem krok w tył, aby się zastanowić, na nowo zdefiniować i po cichu odkryć siebie na nowo. Po raz pierwszy miałem swobodę i autonomię, by tworzyć bez żadnych zewnętrznych oczekiwań. Tylko ja, dźwięki, które kocham i style muzyki, które do mnie przemawiają. Te porywające numery niosą w sobie przekaz pozostania silnym jako jednostka w obliczu systemów, które stają się działać przeciwko nam. Więc my również podejmujemy radykalne działanie, póki co muzyczne. Dżunglowe wspomnienie radykała Petera Tosha, Stepping Razor, Jesteśmy Niebezpieczni, Raga Twins i Potential Bad Boy. First time around, and the people have been waiting. So hear this, what this? We're like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We're like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We're like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We're like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. One cut, two. Cut half them myself half. Hang them up high to nail in a bar. Chop them up like combine harvester. Pan a far. Chop yes. A sharp slice, slice them in half. Butcher, make up your butcher the whole round. Save a head from shoulder with a samurai sword. Kill a thing the rest of body parts. We're hard. From we slice the rhythm you know it. Razor sharp. Hold your pants up. Hold your pants up. Sharp and dangerous. Just as we go. Put that in a dead hand at the patio. Are your body left floating in a delight? You know what me mean. Always a return to the crime scene to make sure everything clean. Clean. We are nightmare. This is no sweet dream. We're like a barber's razor. Do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We're like a barber's razor. Do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We're like a barber's razor. Do you watch our style? We're dangerous. If you wanna show off, don't show off on we. If you wanna boast, boast, nobody boast on we. If you wanna clash, you can't clash with we. But if you show respect, you can roll with we. Lord have mercy. Me brush, me bossy and me bashful. Lift the people, make them feel hopeful. When the father give me, me well grateful. Me no perfect, but well respectful. Only sermon that can sit on we table. Some of them make me feel uncomfortable. Mess with we, it ain't not dreadful. You be no hope, be respect people. If you wanna show off, don't show up on we. If you wanna boost, boost. If you wanna clash, you can't clash with me. But if you show respect, you can roll with me. We like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. We like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous. We're like a barber's razor, do you watch our style? We're dangerous, dangerous. Dangerous is Dangerous. Oczywiste nawiązanie do Petera Tosha w wydaniu Raga Twins i Potential Bad Boy na nowej płycie Elusive, która zabiera nas w sobotnią noc do roztańczonego klubu w Londynie. Teraz live. Piosenka opowiada o tym, że miłość jest jedynym rozwiązaniem, by odnaleźć wewnętrzny spokój. A potem jeszcze propozycja dla wszystkich pań zwolenniczek muzyki jungle, drum and bass, raga. Ticker, gdzie zaśpiewa Jodian Nati. Mikey General and Black Coat. can't get me out. No. In this life there is a price to pay. It's written in the book of life. Heights of great men reach and get today. They were tall into the night. So be strong and never give up the fight. Just hold on. Pozytywna wibracja w twoim domu. This one call for reaction. No time for waste on distraction.